bent zo ver, terwijl ik tot u schrei. En red mij niet, maar gaat aan mij voorbij. Thank you.

www.radioisrael.nl. Het is nu